Klein Jaapje was een kleine kleuter, een jongen uit een boerenstand. En iedere dag mocht hij zijn vader bij de arbeid helpen op het land. Vooral de zaaitijd vond hij heerlijk, dan kwamen vogels allerlei. En op den duur kwamen die beestjes in lieve vrouwen dichterbij. En in zijn kinderenfantasie hoorde hij zacht deze melodie. Dag Jaapje, dag jongen, wat ben je toch goed, dat jij ons zo heerlijk met graankorrels voedt. Het was lekker, hoor een fijntje, wij aten ons zat. Nou gaan wij weer vliegen, tot morgen hoor schat. Klein Jaapje hoestte al een poosje, de dokter kwam en zei tot hem moe. Hij is zo ziek en o zo zwakjes, breng het ventje naar zijn bedje toe. Die droge hoest werd steeds maar erger, het was zielig hoe die schat daar lag. Voor het open raam waar hij zijn vriendjes, de vogels op de akker zag. En het was alsof zij hun vriend, en in gedachten hoorde het kind. Dag Jaapje, dag jongen, wat ben je toch goed, dat jij ons zo heerlijk met graankorrels voedt. Het was lekker voor een ventje, wij aten ons zat. Nou gaan wij weer vliegen, tot morgen hoor schat. En toen het ventje was gestorven, kwam in het veld een houten kruis, waarop het mutsje van klein Jaapje en eromheen het kind zijn buis. De vogels kwamen weer gevlogen en het was als floten zij zo deel. Een liefelijk liedje bij zijn terugkomst, dat brave vent ben jij daar weer. Zij zaten zingend heel vertrouwd op die twee armen van ruw hout. Dag Jaapje, dag jongen, wat ben je toch goed, dat jij ons zo heerlijk met graankorrels voedt. Toen kwam Jaapje's moeder en heeft met een traan die buis en de muts van dat kruishout gedaan.